79 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 24 marca. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 22 marca i właśnie minęła 13. A serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zrównanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób na etacie proponuje Polska 2050. Składka zdrowotna ma nas ubezpieczyć na wypadek choroby bez względu na to, ile zarabiamy. Do 5 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Ponad 1 000 000 ludzi nie ma prądu. Odblokowane drogi, mieszkańcy mogą wracać do domów. Koniec akcji usuwania niewybuchów pod Olsztynem. Składka zdrowotna powinna być równa dla wszystkich i obejmować także pracowników etatowych. Mówił o tym rano w Trójce poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Podkreślił, że składka zdrowotna nie może być formą podatku. Wczoraj propozycje zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przedstawili ministrowie finansów i zdrowia. Sylwia Białek. Jeżeli wyjeżdżamy na narty i chcemy się ubezpieczyć, to nikt nas nie pyta, ile zarabiamy, tylko od czego chcemy się ubezpieczyć, mówił w radiowej Trójce Ryszard Petru. Podkreślał, że dokładnie tak samo powinno być ze składką zdrowotną. Składka zdrowotna ma nas ubezpieczyć na wypadek choroby, bez względu na to, ile zarabiamy. Poseł Polski 2050 powiedział, że przedstawione propozycje są i tak lepsze od tego, co pojawiało się w zapowiedziach. Według szacunków rządu mają kosztować do 5 miliardów złotych. Zdaniem posła należy poszukać oszczędności i rozszerzyć propozycje także o pracowników etatowych. Szukając oszczędności, wymienia dwa obszary: przesunięcie w czasie obniżki podatków dla branży beauty i opóźnienie wprowadzenia babciowego. Ja nie chciałbym być postrzegany jako ten, który nie lubi branży beauty. Natomiast zawsze ekonomia to są wybory. Nie można mieć wszystkiego. Nowe rozwiązania mają wejść w życie w przyszłym roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od połowy kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka dziś bądź w poniedziałek podpisze rozporządzenie w tej sprawie. Jak mówi, pozwoli to w większym stopniu skoncentrować się uczniom na nauce. Przeniesione żywcem z połowy XX wieku jest to, że trzeba zabierać pracę do domu i w przypadku dzieci działo się to nagminnie. Wiele godzin spędzali nad pracami domowymi, zamiast się po prostu rozwijać, zamiast się uczyć, przygotować do sprawdzianów. A polscy nauczyciele to ludzie mądrzy i doświadczeni i wiedzą, jak namówić do pracy, żeby nie musieć ocenić pracy domowej. Rozporządzenie zniesie też zasadę wliczania do średniej oceny z religii. Ten zapis będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Prawo i Sprawiedliwość nie poprze projektu dotyczącego niedziel handlowych. Wczoraj pojawiła się propozycja Polski 2050, aby handel był dozwolony w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka to niekorzystne dla pracowników handlu. Ten pomysł oznacza to, że pracownicy centrów handlowych będą eksploatowani. Sądzę, że każdy ma prawo do wypoczynku. Projekt Polski 2050 przewiduje, że pracodawca musiałby oddać pracownikom dzień wolny za pracę w niedzielę oraz zapłacić podwójne wynagrodzenie. Przypominam, że najbliższa niedziela handlowa jest pojutrze. Według najnowszych danych co najmniej 5 osób zginęło, a 14 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. 3 osoby uznawane są za zaginione. Było to największe jak dotychczas uderzenie w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Poważnie uszkodzona została jedna z elektrowni. Aby utrzymać stabilność systemu, Ukraina pobiera prąd od sąsiadów, między innymi od Polski. Paweł Buszko. Po uderzeniu dwoma rakietami pracę wstrzymała Dnieprzańska Elektrownia Wodna w Zaporożu. Było trafienie i poważne zniszczenia w maszynowni elektrowni. Będziemy awaryjnie spuszczać wodę ze zbiornika. Trwa dokładna ocena skali zniszczeń. Wyjaśnia Ihor Syrota, szef zarządzającego obiektem koncernu Ukrhydroenergo. Rosyjskie rakiety zniszczyły też kilkadziesiąt innych obiektów infrastruktury energetycznej w całym kraju. Problemy z dostawami prądu występują w 7 ukraińskich obwodach. W celu utrzymania pracy systemu przesyłu prądu Ukraina w trybie awaryjnym pobiera energię elektryczną od sąsiadów z Polski, Słowacji i Rumunii. Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę 88 rakietami różnego typu. 37 z nich udało się strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakończyła się akcja usuwania dwóch niewybuchów w podolsztyńskich Gryźlinach. Każdy z pocisków ważył ponad 100 kg i miał siłę rażenia do 1,5 km. Na czas akcji zablokowano drogę S51. Wstrzymano także ruch kolejowy w okolicy. Wszystko wraca już do normy, mówi Anna Balińska z Komendy Policji w Olsztynie. niewybuchy zostały podjęte i wywiezione przez saperów. Ruch jest już odblokowany, mieszkańcy mogą wracać do swoich domów. Na czas usuwania niewybuchów ewakuowano około 500 mieszkańców okolicznych domów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże i całkowite w centrum i na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Trójkowo-filmowo w piątek do 15 zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, a w studiu Ryszard Jaźmiński. W pierwszej godzinie audycji zapraszam na spotkanie z dwójką aktorów. Będzie z nami Lena Góra, a nieco później Filip Pławiak. Po 14 natomiast spotkamy się z dwójką młodych reżyserów, to Klaudia Folga i Michał Toczek, i uczestnicy festiwalu przeglądu Łodzią po Wiśle w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Prawie już 2 miesiące temu gościłem w tej audycji Lenę Górę, no ale wtedy przede wszystkim rozmawialiśmy o poprzednim roku, który był dla Leny naprawdę świetny. Dzisiaj spotkamy się, by porozmawiać o tym, co teraz właśnie i co przed nią w nowym roku, bo ten też zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Na razie tylko przypomnę, że po wielu latach spędzonych najpierw w Londynie, potem w Nowym Jorku, no i wreszcie tam najdłużej w Los Angeles, Lena Góra w ubiegłym roku coraz wyraźniej, coraz mocniej zaznaczała swoją obecność również w Polsce. Mieliśmy jej amerykański, właściwie kalifornijski film Robbing Woman, premiera wiosną ubiegłego roku, później Imago na festiwalu w Karlowych Warach, no i na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, co skończyło się dla Leny Góry nagrodą za główną rolę kobiecą. Była później nominacja do Nagrody Cybulskiego, nie tak dawno nominacja również za tę znakomitą rolę w filmie Imago do Orłów. Notabene ciągle jeszcze nie znamy oficjalnej daty premiery tego filmu, a chętnie bym również do niego wrócił i też myślę o tych wszystkich, którzy jeszcze Imago nie mieli okazji zobaczyć, no i tej znakomitej kreacji aktorskiej. No to jak się zaczął ten nowy rok, jaki będzie ten nowy rok, bo w tej chwili Lenę Górę możemy oglądać w nowym serialu, będziemy mieszkać razem, ale szykuje się i wszystko wskazuje na to, że będzie to duże wydarzenie, nowy serial, o nim za chwilę porozmawiamy. W trójkowo-filmowo Lena Góra, jak z tym nowym rokiem? On się zaczął świetnie. Ja uwierzyłam w siebie bardzo mocno dzięki tej Gdyni. I uwierzyłam też, że to, co ja sobą przedstawiam, swoją sztuką, jest ważne. I dlatego pewnie też widzisz różnicę w tym, jak mówię teraz o sobie, a jak mówiłam ostatnio, gdzieś trochę może przepraszając za siebie. Nie, no ja przede wszystkim wyczuwam jakąś wielką dojrzałość. Słuchaj, no tak się mówi, że te nagrody to po nic, a ja uważam, że zależy kiedy, jeżeli nie dmuchamy sobie nimi ego, co też jest niebezpieczne. Ale ja miałam jeszcze dużo do tej przestrzeni i byłam faktycznie, przydała mi się taka piątka, takie przybicie mi piątki, że to, co robisz, jest dobre. To spowodowało taki oddech, który wzięłam i takie zastanowienie się nad tym, co ja naprawdę chcę robić dalej. Więc 24 rok zaczął się od powiedzenia nie wielu projektom. O, rozumiem, że propozycje się posypały po tej nagrodzie. Faktycznie. Znaczy może nie wiem, czy po tej nagrodzie, czy jakoś tak w tym czasie, ale mówi się, że jest taka klątwa Gdyni, że się nie pracuje, jak się wygra. No tak, ale jednak nie wszystkich to ja dotyczy. Ja myślę, że to jest znowu takie polskie nasze, żebyśmy się nie wychylali, żeby nam dobrze nie szło. Ale widzisz, u ciebie nawet jeżeli jest ta klątwa, to działa odwrotnie, bo to ty mówisz nie. O, no ale w każdym razie faktycznie tego też się uczę teraz, żeby nie bać się powiedzieć nie, nowa rzecz. Robię tylko jeden projekt, więc za 6 miesięcy skończymy zdjęcia. To jest serial. To jest serial, więc... I stąd ten dres, ten pot, tak? Ten treningi teraz? Tak, mocne i mamy bardzo, jestem pod wrażeniem tego, jak do tego podchodzimy, bo robimy to bardzo tak profesjonalnie. Też ludzie, którzy za tym stoją, to nie byle kto i też mamy nadzieję chyba, żeby to było oglądane nie tylko u nas, ale u nas bardzo. I uważam, że to będzie coś wyjątkowego. Osoba reżyserska, żeby nie zdradzić płci, jest dla mnie ogromną, ogromnie ważną i jedną z ulubionych osób reżyserskich w tym kraju, więc jestem podekscytowana współpracą z tą osobą. Oj, no to moja ciekawość już naprawdę wzrasta. Z każdą chwilą coraz bardziej. Ale to będzie bardzo mocno przez kobietę ciągnięte kino serialowe. Czy mogę zdradzić to, co mi powiedziałaś przed wejściem do studia, że do tego właśnie serialu też się musisz uczyć języka rosyjskiego, czy to tajemnica? Widzisz, ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Może mogę powiedzieć tak, że muszę się uczyć obcych języków oraz bardzo nowych sprawności fizycznych. I teraz dzisiaj, jak tutaj siedzę obok ciebie, to płakałam prawie mojemu trenerowi, mówiąc, że nigdy nie dam rady, więc się okaże. A jak się okaże... ekstremalne jakieś wyzwania. Takie, że no, to musi dobrze wyglądać. I faktycznie nie chcemy to zrobić na pół gwizdka. To musi być na maksa. No to naprawdę brzmi ciekawie. No to powiedz mi tylko, kiedy będziemy mieli szansę zobaczyć ten serial? Czy to jeszcze w tym roku? Myślę, że nie. Znaczy nie wiem. Kończymy za 6 miesięcy. A to długa praca. Tak. Ale to na pewno wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi, bo to jedyna rzecz taka nowa, która ze mną wyjdzie. Teraz za chwilę wyjdzie ze mną jeszcze serial, w którym gram Basię dla Ani Maliszewskiej, w reżyserii Ani Maliszewskiej. No to o tym możesz powiedzieć nieco więcej. Tak. Ania Maliszewska i Tadeusz Łysiak wyreżyserowali wspólnie 6-odcinkowy serial pod tytułem Będziemy mieszkać razem. Powiedz trochę więcej o swojej bohaterce. Wiesz co, tutaj w tym serialu robimy ważną rzecz, bo opowiadamy o tym, co się działo, kiedy otworzyliśmy nasze domy Ukrainie. To jest bardzo o tym, jakby jako polska rodzina przyjmuje do domu ukraińską rodzinę podczas wojny. I mówiliśmy dużo o tym, jakie to fajne albo jakie to trudne, ale nigdy nie pokazaliśmy takiej obyczajowej sytuacji, jak to naprawdę było. Ile się musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu, ile się możemy wspólnie od siebie nauczyć. I jak fajnie, że my to zrobiliśmy, bo to, że my tutaj w Polsce przyjęliśmy tak ludzi z Ukrainy podczas początku tak naprawdę, ale być może dalej tego okropnego konfliktu, który się dalej toczy, nie zapominajmy, że on się dalej toczy, jest niesamowite. Na całym świecie ludzie są zachwyceni tym, że my to zrobiliśmy, więc faktycznie chcemy opowiedzieć o tym i też takiej widowni, która może nie jest przyzwyczajona do tego typu opowiadania. Tyle powiem. No ja tylko bym dodał, że Anna Maliszewska, która wcześniej zrobiła film fabularny Tato, ciągle, rozumiem, sięga właśnie po te tematy związane z naszymi sąsiadami ze wschodu. W międzyczasie zrobiła super serial dla Netflixa Infamia, gdzie opowiadała historię cygańskich konfliktów, czyli bardzo myśli o underdogu, nie? O tych mniejszościach i robi to w sposób bardzo mądry, więc bardzo fajnie mi było z nią pracować. A ten następny serial... Ten, o którym nie możesz dzisiaj opowiedzieć. Ten, o którym nie mogę nic opowiedzieć, to jest ten, pod którym jestem bardzo podekscytowana i zapraszam wszystkich do oglądania, kiedy już on wyjdzie. A na razie mamy serial Będziemy Mieszkać Razem, ten już dostępny. Pamiętamy też o tym, że Lena Góra to nie tylko aktorka, to również scenarzystka filmowa, bo była współautorką scenariusza filmu Imago, w którym główną rolę też zagrała. O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół, wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Już wracamy do rozmowy z Leną Górą, tyleż polską, co i amerykańską aktorką, a także autorką filmowych scenariuszy. No i wracamy do jej planów na bieżący rok. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Troszeczkę mnie zasmuca fakt, że na razie nie ma przed tobą i przed nami widzami jakiegoś nowego filmu fabularnego z twoim udziałem. Czy to dopiero jakieś takie są, nie wiem, może wstępne przymiarki? Tu jest też taka sytuacja, że faktycznie mam parę propozycji, więc być może jedna z nich się wydarzy, więc nie mówię nie, a jak tak, to pewnie niebawem. Natomiast raczej w tym momencie skupiam się nad tym, żeby wziąć głęboki oddech, wrócić na chwilę do Stanów. Jestem w końcu też tą Amerykanką. Czeka na mnie moja fura, a jest to fura bez dachu, więc nie wiem, jak ona wygląda już w tym momencie. Siedziała tam długo, czekając. Tam w LA, tak? Tak. Tam, gdzie lubisz sobie jednak pojeździć. Pojeździć. Ja nie mam tutaj samochodu, więc strasznie tęsknię za kółkiem. Mhm. Ja naprawdę lubię jeździć w samochodach. Rozumiem to, ja też. Lubię, jak jest otwarta droga. Lubię, jak jest muzyka, którą sobie puszczam. Lubię jechać sama. To jest, ostatnio właśnie obejrzeliśmy z twórcami Roving Woman podczas tego pokazu orłowego i tak strasznie ten film zabiera w taką podróż w tę kalifornijską pustynię, więc on powoduje, że ja dostaję dreszczy i chcę wracać, więc muszę to zrobić dla siebie, bo jednak taką ciekawą rzeczą, która też mi się wydarza, jest taki split osobowościowy trochę. Ja jestem Polką, ale ja też jestem Amerykanką. No tak, no mamy dwa w jednym. Patrzę na ciebie i naprawdę nie mam wątpliwości. To jest fascynujące, ale to jest tak ciekawe uczyć się tego i dać radę w tych dwóch miejscach, ale czuję się teraz tak strasznie wsparta tu u nas w Polsce, że nie dość, że dostaję dużo przestrzeni na to, żeby się rozwijać, wsparcia finansowego a propos moich projektów, ale też producenckiego, że bardzo bym chciała następny projekt zrobić też podobnie jak te, jak Roving Woman i Imago, gdzie scenariusz powstanie bardzo jakoś tak, żeby miał szansę międzynarodową, żeby naszych twórców, bądź scenarzystów, bądź aktorów, bądź tych behind the camera wypchnąć, bo być może reżyser czy reżyserka będzie z innego kraju, tego jeszcze nie wiem, ale żeby to był projekt, w którym bardzo dużo jest rąk i umysłów polskich, ale tak jak strefa interesów, praca wspólna, międzynarodowa. Tak? Tak, bo uważam, że to jest taki win-win, bo w Polsce są tak wspaniali rzemieślnicy, a w Stanach jest i w ogóle w Europie jest więcej kasy i więcej przestrzeni na to, żeby te filmy mogły być widziane po prostu. I mam nadzieję, żeby następny film, który zrobię, w który też będę się udzielać scenariuszowo. No właśnie, cały czas piszesz też, tak? Tak. To jest najważniejsze. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby za duża ilość projektów, które przyjmuję, bo tak się cieszę, że mam te propozycje, zabrała mi ten tak zwany czas pusty, gdzie się znudzę, gdzie popatrzę w ścianę, gdzie zastanowię się nad tym, co bym chciała powiedzieć, bo bez tego czasu... No tak, to jest jednak najważniejsze. Samotnego, o którym mówiłam ostatnio przy Roving Woman, osobistego, wolnego, znudzonego, nie jesteśmy w stanie poznać siebie i zastanowić się, co mamy do powiedzenia, więc trzeba znajdować ten czas. No ale właśnie, nie tylko ten samochód, który czeka na ciebie w Kalifornii, ale cała ta twoja ścieżka amerykańska, co mogłabyś na dzisiaj o niej powiedzieć? Czy w tym roku też tam coś się wydarzy filmowego? Wiesz co, teraz przez najbliższe 6 miesięcy ten projekt, no tak, to jesteś zajęta, to nie mogę wiemy powiedzieć. Już zabiera mi całość, więc też bardzo się cieszę, bo to taki projekt naprawdę na full. Natomiast jak on się zakończy, to jadę tam od razu i obiecałam swoim menedżerkom amerykańskim, że się przykuję do krzesła i choćby 2-3 miesiące się stamtąd nie ruszę i wtedy one będą mogły zacząć ruszać w różne strony. Dostałam trochę propozycji też stamtąd, ale muszę powiedzieć, propozycje stamtąd, które dostałam, które na przykład mają premiery na dużych festiwalach zagranicznych i wydawałoby się, chciałoby się powiedzieć tak, często są dużo gorsze niż rzeczy, nad którymi pracujemy w Polsce. No widzisz, warto było wrócić. Polska jest świetna i Polska jest w świetnym momencie. Ty masz właśnie takie różne perspektywy i różne spojrzenia na to, co w Polsce, na to, co na świecie, na to, co w Ameryce. To jest coś, czego ja się bardzo teraz uczę, bo dużo dostawałam po nosie za swoją siłę. Oj, dziewczyna jesteś, to nie bądź taka silna. Więc się chowałam i byłam taka słodko przepraszająca za swoją siłę długo. Teraz już jestem w momencie swojego życia, że jestem gotowa porzucić to. Wim Wenders, którego kocham i... No, który był współproducentem twojego filmu Roving Woman. Tak, więc jestem mu winna wszystko, ale też duszę w jakiś sposób, bo jego podejście do kina to naprawdę dla mnie jest wielki, to jest dla mnie nauczyciel i prywatnie, i jako po prostu widzka jego kina, no to Perfect Days jest filmem, który jest cudowny. Jeszcze też nie był w polskich kinach, bardzo, bardzo proponuję zobaczyć. To jest film o sprzątaniu toalet w Tokio. który ma się świetnie w swoim życiu. Bardzo polecam. No to dziękuję Ci bardzo za te rekomendacje i za ogromną niecierpliwością czekamy, myślę, wszyscy na ten czas za pół roku, kiedy zakończysz już zdjęcia do serialu, no bo rozumiem, że wtedy postprodukcja i coraz bliżej do premiery. No i miejmy nadzieję, że znowu nas zaskoczysz, a wkładasz w to, jak już wiemy, tyle pracy, że no chyba będzie na co popatrzeć. Mam nadzieję, bo będzie bardzo śmiesznie, jak się to nie uda. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też. Za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowo była z nami Lena Góra. Dziękuję. Pozdrawiam. Pa, pa. Pa. Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. Burn my body, point me to the undertow. Push me off into the void at last. Watch me drift and watch me struggle, let me go. Cause I really wanna know, will anybody ever love me? For good reasons, without grievance, not for sport. Will anybody ever love me? To my burning heart. Hello wildness, please forgive me now for the heartache and the mystery I create. Take my suffering as I take my vow. Watch me now, anoint me with that golden lay. Tie me to the final wooden stake. Burn my body, celebrate the afterglow. Wash away the summer sins I made. Watch me drift and watch me struggle. Lena Góra przy okazji poleciła nam nowy film Wima Wendersa, Perfect Days. To ja tylko dodam, że polska premiera kinowa już właściwie niedługo, bo 12 kwietnia, a ta opowieść o dozorcy w Japonii, który docenia uroki prostego życia, ma już swoją markę, dwie nagrody w Cannes.

Przed tygodniem Justin Timberlake wydał swój 6 album Everything I Thought It Was. Znalazła się na nim piosenka Paradise, nagrana wraz z kolegami z NSYNC. Czyżby powrót słynnego boysbandu? Jeff Lynne i ELO ruszają w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Od sierpnia do października zagrają 27 koncertów. Na razie nie wiadomo, czy w planach są występy w Europie. Te w Polsce z pewnością cieszyłyby się wielkim powodzeniem. Na koniec zaproszeni na niedzielę na 14 do audycji spotkania trzeciego stopnia. Naszymi gośćmi będą Paweł Domagała, Perkos i zespół Chłodno. Ci ostatni pierwszego dnia wiosny wydali swój debiutancki album Ciepło. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zatrzymaj, obok siedzisz ty, nie mówisz nic, chodź trochę bliżej, zaśnij w ramionach, to wystarczy mi. Nie chcę jutra, powiedz, że to żart, nie idziemy spać, chcę być ciągle pał, być tam z tobą, siedzieć ciągle obok, jak powietrze, w którym chcę zatonąć. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem. Zabierzesz mnie nad morze. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem słów. Jestem już gotowa, na krętej drodze spotkamy się znów. Zabierz mnie do morza, nie chcę się chować przed sztormem. Filip Pławiak nie tak dawno odwiedził trójkowe studio, przypomnę, wraz z Julianem Świeżewskim, ale wtedy powód do spotkania był zupełnie inny niż dzisiaj, bo rozmawialiśmy przede wszystkim o filmie Biała Odwaga. Ten oczywiście w kinach ciągle można jeszcze go obejrzeć. No, a dzisiaj cofniemy się w czasie, w sensie przenośnym i dosłownym, bo tym razem postać z lat 60. I na chwilę jeszcze wrócimy do cieszącego się wciąż wielką popularnością w sieci serialu Royst, a właściwie jego trzeciego. No i wszystko wskazuje na to, że jednak ostatniego już sezonu serialu Jana Chałupka Royst Millennium. No i tutaj ciekawostka, bo Filip Pławiak zagrał jednego z nowych bohaterów serialu, chociaż w retrospekcjach postać kierownika oczywiście w tych częściach bliższych naszej współczesności doskonale znamy w interpretacji Piotra Frączewskiego. No właśnie, jak to wyglądało, gdy kierownik był młody, jakie były dla niego te lata 60., to już zobaczymy w interpretacji właśnie Filipa Pławiaka. Zapraszam na spotkanie z aktorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ciekaw jestem, czy oglądałeś z zainteresowaniem pierwszy sezon Roysta i potem Royst 97? Oglądałem, tak. No bo pierwszy sezon to już parę dobrych lat temu i przed rozpoczęciem zdjęć jeszcze sobie odświeżyłem i przypomniałem te dwa sezony. No a myślałeś wtedy, oglądając kolejne odcinki, że w końcu i ty wejdziesz w ten świat? No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego i bardzo się ucieszyłem, jak taka możliwość się pojawiła, bo od dłuższego czasu też bardzo chciałem się spotkać z Jankiem Holoubkiem na planie i jak tylko się tutaj pojawiła taka opcja, to no, byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Czyli z wielką radością wszedłeś do serialu. Mamy teraz trzeci sezon, Royst Millennium. Kim jest twój bohater? Bo właściwie tego bohatera wprawdzie nie o twojej twarzy, ale znamy doskonale już z dwóch pierwszych sezonów. No tak, ja się wcielam w młodszą wersję kierownika hotelu, którego gra Piotr Frączewski. I w sumie to nie poznaliśmy tego bohatera jakoś zbyt dobrze przez te pierwsze dwa sezony, bo to dość tajemnicza, enigmatyczna postać i tego kierownika nie było znowu aż tak dużo. I w tym sezonie mamy szansę cofnąć się do jego lat młodości i poznać jego historię, zobaczyć, co się z nim działo i jak wyglądała te jego początki kariery zawodowej. Spora część akcji trzeciego sezonu rozgrywa się w latach 60. Tak. Przenosimy się tam właściwie w każdym odcinku. Są retrospekcje do tych lat i poszukujemy tam różnych odpowiedzi na pytania. Różne pytania, które też pojawiały się pewnie w głowach widzów w poprzednich sezonach. Fabularnie to jest raczej niemożliwe, ale tak prywatnie pewnie miałeś szansę na planie spotkać się z Piotrem Frączewskim i ciekaw jestem, jaka tutaj była ta wzajemna konfrontacja i to takie spojrzenie na siebie, na tego samego bohatera z różnych etapów życiowych. No to cię zaskoczę, bo nie spotkaliśmy się nigdy z Piotrem Frączewskim. I w ogóle się nie znacie? Nie znamy się w ogóle. Nie spotkaliśmy się, ale dostałem od pana Piotra i ekipy świetny prezent po zakończeniu zdjęć, bo dostałem winyl Franka Kimono z dedykacją od pana Piotra, od kociołka dla kociołka. Więc to jest świetna pamiątka. Ale przecież ty nie znałeś w ogóle Franka Kimono, tylko współczesny rap. Nie, no wiadomo, że znałem, bo ciężko nie znać. A tym bardziej dla mnie to było takie, no, wzruszające. A jeśli chodzi o same zdjęcia, to też nie było jakby takiej okazji, żeby się gdzieś przeciąć na planie, bo ten nasz set lat 60. był kręcony trochę w innym momencie. Później była mała przerwa i dopiero zaczęli te milenijne lata. Między innymi ze względu na aurę, bo jednak u nas lato, a później już trochę chłodniejsza aura. Wprawdzie nie znałeś osobiście Piotra Frączewskiego, ale znałeś go na pewno doskonale jako aktora z różnych zresztą wystąpień. Więc ciekaw jestem, jak tutaj przygotowując się do tej roli, czy jakoś czerpałeś z niego inspirację, czy w jakimś sensie chciałeś się upodobnić do takiego właśnie młodszego Piotra Frączewskiego, a dokładnie bohatera, którego grał. Wiesz co, ja skupiłem się na tych dwóch poprzednich sezonach, bo jednak koniec końców nie gram Piotra Frączewskiego, tylko tego bohatera, którego on stworzył. I to było dla mnie istotne, jak ta jego postać funkcjonowała w pierwszym i drugim sezonie. Jeśli chodzi o upodobnienie się wizualne, to w tym bardzo pomogły mi dziewczyny z charakteryzacji. Na tych smaczków związanych z postacią młodego kierownika w latach 60. było jednak znacznie więcej i za chwilę też o tym jeszcze z Filipem Pławiakiem porozmawiamy. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Byliśmy blisko. Zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam. Nie uciekniesz stąd sam. Nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię. Uważni widzowie serialu Royst Millennium, myślę, że zwrócą uwagę na to, że nieco dziwnym głosem właśnie w postaci młodego kierownika słyszymy, ten dziwny głos słyszymy w wykonaniu Filipa Pławiaka, no i to rodzi takie wątpliwości, czy to na pewno mówi Filip Pławiak, czy może jednak i w tej wersji Piotr Franczewski, bo ten głos kojarzy się właśnie z tym drugim aktorem. No i tu jest pewien problem. Nie czuję się chyba upoważniony, żeby zdradzać tajemnicę tego serialu. To już tak jak właśnie w tej filmowej opowieści, każdy chyba musi zrobić śledztwo na własny użytek, bo można powiedzieć, że jest to zarazem głos i Filipa Pławiaka, i Piotra Franczewskiego. Najważniejsze, że efekt serialowy jest naprawdę interesujący i osiągnięty. No ale właśnie takich smaczków było więcej i o tym jeszcze z Filipem Pławiakiem porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Taki jakiś smaczek? Jest oczywiście, że tak, bo chociażby nos, który miałem codziennie doklejany i który upodabniał mnie jeszcze bardziej do pana Piotra i z którym zresztą sam miałem takie poczucie, że już jest naprawdę blisko, a później już zostało tylko to, żeby się w tej postaci odnaleźć. Ja się zastanawiałem nad tym, jak się poruszać, jak się patrzeć, jak palić papierosa, jaka powinna być fizyczność tej postaci, no plus oczywiście te wszystkie emocjonalne rzeczy, które są związane z przebiegiem mojego bohatera. No ale wiesz, nos to jest poważna sprawa, bo gdyby tak już posłużyć się skrótem myślowym, za nos można dostać Oscara. To przypadek Nicole Kidman, kiedy grała Virginia Woolf. Dlatego jestem za tym, żeby wprowadzić Oscary za seriale w Polsce. Nie mamy Złotych Globów, może jakieś polskie Złote Globy. Dobrze, ale mamy Orły i Royst 97 Orła właśnie jako najlepszy serial otrzymał. Zgadza się, tak. Są szanse na powtórkę? No po tym jak zobaczyłem trzeci sezon, to myślę, że są. Ciężko tak mówić o rzeczy, w której się zagrało, ale udało mi się obejrzeć ten trzeci sezon, jakby odrywając się totalnie od tego, że wziąłem w nim udział. I muszę powiedzieć szczerze, że bardzo wciągnął mnie ten nasz trzeci sezon Royst Millennium i z odcinka na odcinek byłem coraz bardziej ciekaw, co tam się wydarzy, mimo że czytałem przecież cały scenariusz. To jakby całość przeczytałem raz, a później się skupiłem na tym, co mieliśmy do zrobienia w latach 60. i dużo rzeczy zapomniałem z tych, które się tam wydarzają, więc miałem momenty zaskoczenia, wzruszenia i naprawdę świetnie się oglądało. No właśnie, co byś jeszcze powiedział, szczególnie w tej warstwie psychologicznej o swoim bohaterze, bo znając sezon pierwszy i drugi i kreację Piotra Franczewskiego, no to tak właśnie on jest, tak jak powiedziałeś, enigmatyczny. Nie do końca wiemy, jak mamy podejść do tego bohatera. Gdzieś intuicja pewnie nam podpowiada, że on, no zresztą tam padają mocne słowa, sam coś mówi, może niezbyt pochlebnego na własny temat, ale nie do końca mu ufamy, więc tutaj pewnie widzimy pewien proces tworzenia szczególnej osobowości. Czym to było dla ciebie? Dla mnie w związku z tym, że właśnie nie wiedzieliśmy zbyt dużo o kierowniku, to pojawiła się przestrzeń na to, żeby uruchomić też wyobraźnię i mogłem sobie w tym operować. Oczywiście z Jankiem Holoubkiem ustaliliśmy, jak chcemy, żeby to się wszystko toczyło, jaka ta postać powinna być. Widzimy się, cofamy się do lat, kiedy on właściwie zaczyna piąć się w górę i poznajemy tego bohatera w momencie, kiedy robi różne rzeczy, żeby swój cel osiągnąć. To wszystko ma oczywiście znaczenie w późniejszym kontekście, ale dla mnie też było bardzo ważne, żeby zostawić taką przestrzeń dla widza, żeby można było mimo tego, co mój kociołek robi, tego bohatera polubić i gdzieś tam go zrozumieć, i chciałem też pokazać to jaśniejsze oblicze i myślę, że też taka relacja chociażby z synkiem, która się pojawia w tym sezonie, dawała do tego przestrzeń. Znasz już cały trzeci sezon, bo nie tylko w nim grałeś, ale rozumiem, że miałeś szansę obejrzeć, i co byś nam potencjalnym widzom jeszcze mógł na ten temat powiedzieć? Ciężko powiedzieć zbyt dużo, nie zdradzając jakichś szczegółów, ale myślę, że i dla tych, którzy już widzieli pierwszy i drugi sezon, i dla tych, którzy nie widzieli i chcieliby obejrzeć ten jako osobny jakiś rozdział, to jest świetna pozycja i coś, co na pewno trzyma w napięciu i przykuwa do ekranu. Ja bym na pewno polecał, żeby zobaczyć sobie wszystkie trzy sezony, bo to, co się dzieje w trzecim sezonie i to, jak te wszystkie, odkrywamy te wszystkie odpowiedzi, które nas nurtowały po seansach wcześniejszych, no to jest niezła gratka i sprawia to dużą przyjemność. To jeszcze trzeba zauważyć, Filipie, że ty masz w ogóle bardzo taki mocny początek 2024 roku, bo Christ Millennium, Biała Odwaga, i to pewnie nie koniec. To nie koniec, nie wiem jak będzie z premierami, bo nie wiem, kiedy są planowane premiery kolejnych rzeczy, ale faktycznie jestem na planie nowego serialu Netflixa. Mówimy o Heweliuszu, tak? Nie mówimy o Heweliuszu, o innej rzeczy, ale nie mogę jeszcze nawet zdradzać tytułu. Faktycznie premiera Białej Odwagi, czyli filmu, który jest dla mnie bardzo ważny, duży kawałek swojego życia poświęciłem temu projektowi. Royst na Netflixie, a Biała Odwaga w kinach. No to mamy na pewno co oglądać i myślę, że rozmowa z Filipem Pławiakiem do tego nas dzisiaj zachęciła. Burn this down, absolve myself of this.